herrasmies herkkusuu. Tahran näki kerran. Kysyi silloin rouvaltansa. Saiskos palan verran? Palttupojan pito pöytään. Muhjuisinkin muusi. Punapaulin hamskun löytää. Herkku hetki uusi. Koittaa jälleen löytä jälleen. Punertavat ajat. Mut aikuinen sen pitää olla. Siihen Venäjän rajat.